VARO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal wanbetalers bij zorgverzekeraars is eind vorig jaar gestegen naar 178.000. De jaren ervoor ging het om zo'n 170.000 mensen, meldt de instantie die de zorgboetes int. Volgens budgetvoorlichter Nibud werken boetes averechts. Beter is om de onderliggende financiële problemen van wanbetalers op te lossen. Elke dag is er een groot risico dat de oorlog in de Gazastrook overslaat naar Libanon. Dat zegt EU-buitenlandchef Borrell. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza zijn er aanvallen over en weer tussen Israël en de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Premier Netanyahu wil troepen uit Gaza weghalen om het grensgebied met Libanon te versterken. Bij 59 wetenschappers en medewerkers van universiteiten zijn vorig jaar beveiligingsmaatregelen genomen. Ze kregen te maken met haat, intimidatie of bedreiging, zegt meldpunt Wetenschap Veilig. Sommige wetenschappers laten zich daardoor minder snel horen over onderwerpen als migratie en de oorlog tussen Israël en Hamas. En bij een brand in een batterijfabriek in Zuid-Korea zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Meer dan 20 mensen worden vermist. Ooggetuigen zeggen dat de brand uitbrak nadat één of meer lithiumbatterijen waren ontploft. ANWB, verkeersinformatie. Met een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Elslo en Roosteren. 13 kilometer file, een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook bergingswerkzaamheden op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Marhees. Een kwartier vertraging. Omrijden kan via Venlo, via de A73 en de A67. Meer dan een half uur inmiddels is de vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Duiven en de grens. 7 kilometer file. Ook grenscontroles en 25 minuten extra reistijd is nodig op de A76 Geleen-Heerlen tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. De N625 Empel-Os is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Nuland en Ravenstein. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nieuwe dag van hoorzittingen in Den Haag met een aantal beoogde bewindspersonen. De ogen waren vanochtend al gericht op Dirk Beljaerts, kandidaat minister voor Economische Zaken. Wegens gedoe in zijn vorige baan rond een faillissementsprocedure. Hij zelf claimt een schoon geweten te hebben en spreekt van een storm in een glas water. En vanmiddag gaat de aandacht ongetwijfeld uit naar Marjolein Faber, beoogd minister van Asiel en Migratie, over wie VVD-leider Dilan Yeşilgöz eerder openlijk haar twijfels sprak, namelijk vanwege eerdere uitspraken over omvolking en zorgen hoe die uitspraken zich dan verhouden tot het ambt en indirect dus tot de rechtsstaat. Over die rechtsstaat gesproken, dat is met antisemitisme de kern van het betoog van oud-ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers morgen tijdens de meester L.E. Visser-lezing in Den Haag. Visser was president van de Hoge Raad toen de oorlog uitbrak, maar moest in 1940 het veld ruimen, want hij was Joods. Meneer Segers, goedemorgen. Goedemorgen. Is hij al af, die lezing? Hij is pas af als ik begin. Dan is helemaal af. Maar hij staat in de stijgers, ja. Dus ja, als u begint met praten, bedoelt u? Of als u begint met schrijven? Nee. Als ik begin met praten, dan... En hij kan, tijdens het uitspreken kan er ook nog van alles te binnen vallen. Maar hij staat, grotendeels staat hij klaar. Ja. Is het fijn om aan een lezing te kunnen schrijven terwijl je alle tijd van de wereld hebt? Ik heb niet alle tijd van de wereld, maar het is wel fijn om aan een lezing te werken. Het is heel mooi. Dus het is een gezelschap wat inderdaad deze meester Visser eert. En wat mij nog opviel toen ik daarin verdiepte. Hij werd inderdaad in 1940 werd hij direct ontslagen, want hij was Joods. Ja. Niemand van zijn directe naaste medewerkers protesteerde. Niemand? Niemand. Helemaal niemand. Niemand stond op. Niemand zei van, wat maak je me nou? Dus je ziet dat moed. Moed om dat tegen te spreken. Moed om op te komen voor mensen die dan vanwege hun etniciteit terzijde worden geschoven. Moed om voor hen in de bres te springen, dat is schaars. Ja, gaan we zo meteen uitgebreid over spreken. Ik was een beetje met een knipoog die tijd van de wereld die u zou hebben, omdat u natuurlijk niet naar die hoorzitting hoeft te kijken. Zeker niet. Nee, nee, doet u ook niet? Nee. Nee, uw partij doet er ook niet mee? Nee. Nee, dus u volgt het ook helemaal niet? Nou, ik zie af en toe wat fragmenten langskomen. Dus er waren natuurlijk een aantal spannende ondervragingen. In ieder geval een paar ontmoetingen waar je denkt van, hey, benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja? Dus dan zie ik een fragment langskomen, maar ik ga er niet speciaal voor zitten. Nee. Dus naar Beljaerts hebt u vanochtend niet gekeken? Heb ik niet gekeken, nee. Nou, gaat u naar Faber kijken vanmiddag? De minister van Asiel en Migratie? Nee, want dan ben ik nog bezig met mijn lezing ook. Dus ik, dat vind ik belangrijker dan het kijken. U volgt het op afstand? Naar Faber. Ik volg het op afstand. Veilig. Wil je te praten? Van harte welkom bij Sven op 1. Met die afstand moet u toch blij zijn dat de PVV de grootste van het land is geworden. Want? Nou, de PVV staat toch altijd voor Israël, voor het Jodendom, heel erg tegengericht tegen het antisemitisme. Daar waar mensen zich uitspreken tegen antisemitisme, daar ben ik blij om. Dus wie dat ook doet, dus ook de PVV, als die inderdaad pal staat voor de veiligheid van Israël, het bestaansrecht van Israël, daar ben ik daar blij mee. Zich uitspreken tegen antisemitisme. Maar de rechtsstaat is ondeelbaar. De rechtsstaat is voor iedereen, voor elke minderheid. Ja. En is geen onderhandelingspunt. En dat was in deze formatie wel een onderhandelingspunt. Het was maar een issue. Afgetikt inmiddels met een aparte clausule, zal ik maar zeggen. Afgetikt. Ja. Als het inwisselbaar is. Als je zegt, en we hebben die, dus ik heb die fragmenten langs zien komen, als bewindslieden zeggen, nou, ik heb in mijn vorige hoedanigheid iets gezegd wat misschien helemaal niet zo strookt met die rechtsstaat. Zoals bijvoorbeeld mevrouw Faber. Precies. Maar dat was als lid van de oppositie. Maar nu ben ik minister en vanaf nu ga ik me gedragen als minister. Ja, dat is niet vertrouwenwekkend. U hebt geen vertrouwen. Het is niet vertrouwenwekkend dat iemand zegt, mijn commitment aan de rechtsstaat duurt gedurende de lengte van mijn ministerschap. Dat is niet vertrouwenwekkend. Wat we nodig hebben is niet alleen abstracte afspraken, is niet alleen afspraken waar je zegt, nou, omdat ik nu toevallig op deze plek zit, ga ik me daaraan houden. Wat we nodig hebben is moed. Moed om op te komen voor minderheden. In dit geval, ik spreek specifiek over antisemitisme, de Joodse minderheid. Mm-hmm. Dus daar waar inderdaad de PVV opkomt voor de Joodse minderheid, daar ben ik dan blij mee. Maar je moet voor alle minderheden opkomen. En dat kan geen onderwerp zijn wat je zegt, dat gaan we even aftikken en dan gaan we een verklaring over ondertekenen. En zolang wij een commitment aan elkaar hebben, ga ik me daaraan houden. Maar als we dat niet meer hebben, dan kan ik weer losgaan. Bent u nog gebeld eigenlijk om zitting te nemen in dit kabinet? Nee, ik ben niet gebeld. En anders was het ook een heel kort telefoongesprek geweest. Ja. Uw voormalige partijgenoot Eppo Bruins wel, die gaat erin zitten. Ja, heb ik gezien. Die zat bij u in de fractie. Zeker. Toen u fractievoorzitter was. Verbaast u dat? Nou, niet in de zin dat ik, ik heb daar met hem over gehad. En ook een beetje raad wat mijn aanmoediging was in zijn richting. Ja, hij heeft u gebeld, moet ik het doen? Nou, we kwamen elkaar tegen, dus we hebben wel eens een keer met elkaar daarover gesproken, over die mogelijkheid. Ja. En toen zei u, Eppo, doe het niet. Ik heb hem dat afgeraden, ja. Ja, hij heeft niet naar u geluisterd. Nee, klopt. Nee, verbaast u dat? Nou, niet precies. Hij is een vrije man, dus hij mag zijn eigen keuzes maken. Maar ik vind het jammer. Ik vind het, nou ja, Mirjam Bikker, uw opvolger als partijleider, was erg teleurgesteld in hem. Ja, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Want bent u dat zelf ook een clubje met elkaar? Je bent een clubje met elkaar en je hebt een loyaliteit. En als dan je politiek leider zegt, joh, we maken hier geen deel van uit. Ja. En je breekt in je eentje daaruit en je zegt, nou, ik ga dat wel doen. Ja, dan vind ik dat jammer. Maar goed, hij heeft die vrijheid. En ik hoop dat het hem goed gaat. En aan de andere kant, ik kan me ook weer een veel slechtere minister van Onderwijs voorstellen dan Eppo Bruins. Ja, met andere woorden, toch wel iets van een persoonlijke teleurstelling. Maar als iemand het dan moest doen uit uw kringen, dan maar hij. Ja, maar er zijn ook mensen van andere partijen benaderd, ook vanuit NRC, en die hebben nee gezegd. Dus ja, je kunt ook nee zeggen. Ik zei al, de rechtsstaat is een punt van zorg. Ja. Maar tegelijkertijd ook een punt van aandacht van verschillende deelnemende partijen aan deze coalitie. Het herstel van het vertrouwen in die rechtsstaat was tenslotte voor Pieter Omtzigt een van de beweegredenen om zijn eigen partij op te richten. Vindt u nou, we komen zo meteen op die lezing die gaat over de rechtsstaat en over antisemitisme. Vindt u nou dat dit gezelschap het aangewezen gezelschap is om dat gezag te herstellen? Nou, ik vind het heel zorgelijk als het een onderhandelingsonderwerp is. Ik heb twee onderhandelingen gedaan aan een coalitie. Ik kan me niet herinneren dat we het moesten hebben over de uitgangspunten van de rechtsstaat. Over ieders gelijkheid voor de wet. Over gelijke behandeling van alle burgers. Daar hebben we het nooit over gehad. Dat is een vooronderstelling. Dat is verondersteld. Dus dat is een gegeven. Daar heb je een commitment aan. Dat is de grondwet. Dat zijn grondwettelijke vrijheden. Als je dan toch nog een aparte verklaring moet opstellen en het daarover moet hebben, ja, dan is eigenlijk de vraag stellen is een beantwoorden. Ik vind dat heel zorgelijk. Ja, dus u hebt geen vertrouwen dat deze club mensen het gezag herstelt en het vertrouwen in de rechtsstaat ook herstelt. Ja, mensen kunnen veranderen, mensen kunnen tot nieuwe inzichten komen, maar het feit dat waar ik net aan refereerde, dat aankomende bewindslieden zeggen, luister eens, dat wat ik eerst heb gezegd, dat moet je alleen maar in die context plaatsen. En vanaf nu ga ik me gedragen als een minister voor alle Nederlanders en committeer ik me aan de rechtsstaat. Ja, dan is zo'n positie inwisselbaar. Dat is onderhandelbaar. Ja. En dat moet het niet zijn. Nee, dat moet een gegeven zijn. Exact. Dat brengt ons eigenlijk meteen al bij die lezing. Ja. Want ook toen was de rechtsstaat geen gegeven. Ik bedoel niet een directe parallel te trekken tussen toen en 1940. Ja, dat is altijd heel gevoelig, hè, zodra je over de oorlog begint. En dan parallel trekt met nu. En tegelijkertijd moeten we wel leren van die geschiedenis. En wat we daar zien is... er stond een rechtsstaat waar mensen zich aan committeerden. Er stond een hoge raad. Er was een keurig rechtssysteem. En je ziet als dat platgewalst wordt, in dit geval door een invasie vanuit Duitsland. Ja, hè, dus door een bezetter. Een bezetter, de inderdaad. Nazi's. Dan zie je, wat wreekt zich dan? Dat is, ja, instituties kunnen zwak zijn. Instituties zijn niet sterk of zijn zo sterk als degene die de positie bekleden ze sterk maken. Dus wat je uiteindelijk nodig hebt is moed, is persoonlijke moed. Dus er was iemand als professor Cleveringa in Leiden, universiteit daar, die inderdaad de opdracht kreeg, alle Joodse medewerkers moet je wegsturen. Die zei, ik ga dat niet doen. Die kwam met een haarscherp juridisch betoog, met de verdediging van de rechtsstaat, maar die deed dat met persoonlijke moed. En die heeft uiteindelijk, ja, heeft hij het veld moeten ruimen. En die is geïnterneerd geweest. Ja. Uiteindelijk, meester Visser is overleden in de oorlog. Zijn vrouw is omgekomen in Westerbork. Ja. Hij overleed aan een herseninfarct, als ik niet vergis. Exact. Dus dat is persoonlijke tragedie. Maar zijn familie is afgevoerd naar de kampen. Zijn familie is afgevoerd. Dus Joden hebben de hoogste prijs betaald. Maar Cleveringa heeft zijn nek uitgestoken, heeft gezegd, ik ga nu voor mijn Joodse medewerker staan. Ik ga hier niet aan meewerken. En riskeerde ook de hoogste prijs, namelijk zijn leven. Ja. En hij heeft dat risico genomen. Dus een rechtsstaat is prachtig, afspraken zijn prachtig, regels zijn prachtig, instituties zijn prachtig. Ja. Maar ze moeten bevolkt worden door mensen met moed. Cleveringa heeft de oorlog overleefd. Is uiteindelijk, ik geloof, 86 geworden. Ja. Dat geldt niet voor Dietrich Bonhoeffer. Nee. Dat is een Duitser. Ja. En over hem gaat die lezing ook. En met name in relatie tot het antisemitisme. Dat stijgt, hè? 48% van van de discriminatiefeiten, dat hebben een antisemitische achtergrond. Juist. Exact. En geregistreerd. En dat is afgelopen jaar gestegen nog. Ja. En het ja. blijft maar stijgen. Ja. Ja. Ja. Dus dat is de helft van wat de politie en het Openbaar Ministerie registreren als discriminatie. De helft daarvan, bijna de helft, heeft een antisemitisch karakter, terwijl 0,3% van de Nederlandse bevolking Jood is. Dus het gaat om een hele kleine minderheid die bijna de helft van de discriminatie om zijn oren krijgt. Dus ook dat wat de politie registreert, zie je inderdaad nu 880 gevallen van antisemitisme. Het gewelddadige karakter ervan zie je toenemen. Zeker afgelopen jaar, en dat is tot de dag van vandaag, neemt dat toe. Nou ja, daar hebt u samen met Dylan Jezogus in de Tweede Kamer, toen u daar nog in zat, werk van gemaakt met een initiatiefnota. En daar is natuurlijk veel aandacht voor geweest, maar je kan niet anders constateren dat het nog niet echt heeft geholpen. Nee, maar het slechtste wat je kunt doen is zwijgen, is niks doen. Dus ik blijf nu vanuit een andere positie, met zo'n lezing blijf ik spreken. Ik blijf mij uiten. Ik blijf ook aanmoedigen tot moed, want het komt nu ook op andere mensen aan om moedig te zijn. Dus er zijn mensen, hè, dus mijn opvolger Mirjam Bikker, haar opvolger Ulis Elian in de VVD-fractie, hebben een volgende initiatiefnota ingediend. Dus dat debat gaat door. Ja. Maar wat we nu ook nodig hebben, dat zijn ook universitaire bestuurders die ook nu moedig zijn. Nou ja. En dat is wankelmoedig. He, dus u refereerde aan Dietrich Bonhoeffer. Dat was een Duitse predikant die in de jaren 30 als een hele jonge theoloog, een hele jonge leider in de kerk opstond. Hij had een oma die buitengemoedig was. En toen je niet meer mocht kopen bij Joden, ging zij dwars door het cordon heen en ging zij kopen bij Joden. Dus er was persoonlijke moed. Zaten ook veel Joodse vrienden in die welgestelde familie? Zeker. En hij zei, dus er was een hele kerkelijke discussie over liturgie. Hij zegt, jongens, wij kunnen nu niet allerlei vrome gezangen zingen als je het nu niet uitschreeuwt hij voor de Joden. Hij zei letterlijk, alleen wie het uitschreeuwt voor de Joden mag Gregoriaans zingen. Exact. Dus verlies je niet in allerlei vroomheid als je je nu niet uitspreekt. Dus je hebt niet het recht om een vroom christen te zijn als je nu niet opstaat en je uitspreekt voor Joodse medemensen. Dus dat was een hele dramatische tijd. Maar nu zien we het begin van een nieuwe golf van antisemitisme. We zien de registraties toenemen, we horen de incidenten. Vorige week was ik bij de UvA, ik heb daar Joodse studenten gesproken. Ze hebben allemaal, daar verhalen van scheldpartijen, van intimidatie, van misplaatste grappen. En dat is buitengewoon pijnlijk. We hebben nu demonstraties op universitaire terreinen waar grote borden staan en zegt, iedereen is welkom, behalve Zionisten. Nou, wat zijn Zionisten? Dat zijn mensen die zeggen, Joden hebben zelfbeschikkingsrecht. Die hebben ook recht op een staat. Ja, dat zijn mensen die de staat Israël erkennen en een warm hart toedragen. En die zeggen, die heeft recht van bestaan. Er moet, er kan een Joodse staat zijn en die heet Israël. Ja, nou, als je dat vindt, dan mag je daar niet komen. Maar dus, die staat is wel onder vuur komen te liggen. Zeker, en dat is dus, je hebt politieke discussie die volstrekt legitiem is. Ja. Je mag het beleid van Netanyahu mag je bekritiseren. Maar er is eigenlijk geen land in de wereld waar je niet bij moet zeggen dat je het niet met alles eens bent om het bestaansrecht ervan te verdedigen. Ja. Dus hetzelfde als ik zeg, ik vind dat België mag bestaan, maar ik ben het niet met alles van de Belgische regering eens. Dat zeggen we niet bij België, dat zeggen we niet bij de Verenigde Staten, dat zeggen we niet bij welk land dan ook, maar dat zeggen we wel bij Israël. En toch is er een Belgische universiteit, namelijk die van Gent, als ik me niet vergis, die de samenwerkingsverbanden met de Israëlische universiteit heeft opgezegd. Ja. En ik heb vanwege een rapport van hun eigen mensenrechtencomité bij die universiteit. En er worden maatstaven gehanteerd die niet worden gehanteerd bij China. Die niet worden gehanteerd bij de Golfstaten. We hebben hier in Nederland, we hebben leerstoelen die betaald worden bijvoorbeeld vanuit Oman. Nou, ja. Dat is niet een land met volledige vrijheid. Dat is niet een land met gelijke rechten van meer en minderheid. Nee. Waar het Jodendom over het algemeen ook niet per se een warm hart wordt toegedragen. Dat is weggeslagen. Daar zijn Joden weggejaagd. Ja. Dus en daar is geen enkele kritiek op. En die criteria worden wel gehanteerd. Andere criteria zelfs worden gehanteerd bij een open samenleving als de Israëlische, waar topwetenschappers zijn die ons op allerlei manieren helpen. Waar, gek dat ik het bij moet zeggen, maar toch, er ook wetenschappers zijn die buitengewoon kritisch zijn op het beleid van de regering van Netanyahu. Ja. En daar moeten de banden mee worden verbroken. En dat criterium, die maatstaven worden niet aangelegd bij andere landen. Ja, dat is... Nou ja, de rector van Magnificus van die universiteit trekt aan een grens bij het verbreken van banden met personen. Die verbreekt verbanden met de instituties, met de universiteiten. Dus niet per se met de wetenschappers zelf. Over wetenschappers gesproken, in Nederland liggen ze in toenemende mate ook onder vuur. Worden ze bedreigd, vanochtend weer een groot stuk in de Telegraaf. Ja. Bekendste voorbeeld is misschien wel Afshin Elia natuurlijk. Ja. De rechtsfilosoof uit Leiden. Gevlucht uit Iran ooit. Die zegt zelf het nodige over het regime waaronder hij moet leven. Het is toegenomen weer. Ja. En dan krijgt ook die rechtsstaat, en dat soms wat abstracte spreken over zo'n abstract begrip als de rechtsstaat, krijgt een gezicht. En dat is, kun je de veiligheid en vrijheid bieden van mensen die onder vuur liggen? Dat is Afshin Elian, dat is de Joodse gemeenschap, dat zijn andere minderheden, dat zijn wetenschappers die hun nek uitsteken, die meedoen met het publieke debat. Als je die mensen niet de vrijheid kunt bieden, dan faal je als rechtsstaat, dan faal je als vrije samenleving. Ja. Dus het is de lakmoesproef voor ons allemaal. Ja. Dus jouw, mijn vrijheid om te spreken, om te zijn wie we zijn, om te geloven, om niet te geloven, om je hart te luchten. Die vrijheid staat op het spel als de vrijheid van deze mensen wordt aangetast. En die ligt nu onder vuur. Ja. Over die protesten jegens dat conflict tussen Israël en Hamas gesproken, dat begon natuurlijk voor een deel in de Verenigde Staten. Ja. Bij de Columbia University in New York. Maar u kent dat land goed. U hebt er zelf gestudeerd in Washington D.C. Ja, zeker. En het is buitengewoon beklemmend om die beelden te zien, dat Joodse studenten die er ook overduidelijk Joods uitzien, dat die geïntimideerd worden, dat die tegengehouden worden, dat ze soms omsingeld worden en uitgescholden. Dus elke universiteit, dus elke Joodse gemeenschap presentie op die universiteiten hebben dezelfde verhalen. Het leven is buitengewoon onaangenaam geworden. Dus je ziet het begin. En als je dan weet dat antisemitisme zo'n lange historie heeft. Jonathan Sacks, de overleden opperrabijn van Engeland, heeft gezegd: eerst werden Joden gehaat vanwege hun religie, toen vanwege hun succes, toen vanwege hun etniciteit, nu vanwege hun staat. Dus dat antisemitisme heeft altijd weer een nieuw gezicht, vindt altijd weer een nieuwe reden om Joden te haten. En daar waar het een taboe was, daar waar het na de Tweede Wereldoorlog een tijdje taboe is geweest, Joodse gemeenschap met de Russen is gelaten, is nu via Israël het taboe doorbroken. En dat zagen we al in de coronatijd, waar je de antisemitische spotprenten zag opkomen. De samenzweringstheorie over Joden die aan touwtjes zouden trekken, die macht hebben, die geld hebben. Zie je dat het taboe nu weg is en het kwaad van het antisemitisme laat zijn smerige troon hier weer zien. En we zien het in alle schaamteloosheid zien we het weer geopenbaard worden. Zijn we dan weer terug in de jaren 30? Het is hetzelfde probleem in een nieuwe tijd, in een nieuwe gedaante, maar het is hetzelfde probleem. De oorsprong is dezelfde. Is een haat tegen de minderheid die irrationeel is, die bizar is, die misplaatst is en die iedere keer zijn kop weer opsteekt, maar die altijd door moedige mensen bestreden is en die nu ook door moedige mensen bestreden moet worden. Nou, een van die moedige mensen was dus Dietrich Bonhoeffer. Ja. Hij was jong. Ja. Hij was bereisd, want hij was oorspronkelijk veel te jong om als predikant aan het werk te gaan. Na zijn studie theologie kwam uit een goed gestelde familie. Zeker. Waar ze verbaasd waren dat hij theologie ging studeren. Ja. Waren ze bij u ook verbaasd dat u theologie ging studeren? Althans, in die richting ging? Nee, want ik zou eigenlijk theologie gaan studeren, maar dat heb ik losgelaten. Heb je losgelaten? Het is politicologie geworden. Ja, dus, ja. Nee, dat zou in mijn kring wat minder vreemd zijn, maar dat was in zijn kring was het vreemd. Ja, ja, was echt vreemd. Ja. Hij lag ook overhoop met de boven hem gestelde, die op een gegeven moment op de kant van de nazi's kozen. Ja. Ze vonden hem een hele irritante man. Ja, en hij stond dus van het begin af aan, stond hij op tegen de jodenvervolging en tegen het weghalen van joden uit het maatschappelijk leven. Is opgepakt, maar was ook betrokken bij die verzetsgroep die uiteindelijk een aanslag op Adolf Hitler heeft gepleegd. Ja. Wat was zijn betrokkenheid daarbij dan? Ja, want hij zat destijds vast al. Hij is in 1941 vastgezet, toch? Iets later. Maar het is een hele indrukwekkende episode. Want hij had zichzelf Duitsland uitgepraat en connecties aangeboord in de Verenigde Staten om daar te gaan studeren en les te gaan geven. Ja? Dus hij kon de dans ontspringen. Dan zou hij niet deel hoeven nemen aan het leger. Dan kon hij bewaard worden voor na de oorlog en dan een van de leiders van de kerk worden na de oorlog. En toen hij daar was, kwam hij erachter. Ik ben nu niet op de plek waar ik moet zijn. Ik moet bij mijn volk zijn. Ik moet in deze donkere momenten daar zijn, daar waar het nu spannend is. Hij nam de laatste boten terug. Exact, hij is teruggegaan en is toen deel gaan nemen aan dat verzet. En dat was een bond gezelschap van conservatieve, linkse, christelijke krachten. En dat zijn mensen die wisten, Hitler is het kwaad en het nazisme is het kwaad. En dat moeten we nu bestrijden. En hij kwam tot de dramatische slotsom dat hij uiteindelijk bereid was om, als het hem gevraagd zou worden, om de trekker over te halen. Maar het zesde gebod luidt dat je iemand niet mag doden. Dus dat is voor een predikant natuurlijk een dramatisch moment. Maar hij zei, iets doen is soms beter dan niet doen. Ik maak mij schuldiger als ik nu niks doe, als ik niet opsta tegen het kwaad, dan wanneer ik het laat gebeuren. Nou, dat zijn allemaal veel dramatischer omstandigheden dan wat wij nu hier hebben. Dus die vergelijking moet je echt niet trekken. Maar je ziet wel een moed die ongekend is. En je ziet nu eigenlijk de eerste vingeroefeningen in situaties waarin gevraagd wordt om moedig te zijn. En als ik dan zie dat universitaire bestuurders, dat die gaan onderhandelen met demonstranten die hun gezicht bedekken, die hun naam niet zeggen, die Engels spreken en zich verder niet bekend willen maken, en daaraan toegeven, ja dan denk ik, niet alleen wetenschappers, professoren die bijvoorbeeld een opvatting hebben over het conflict in het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook iets anders aankijken tegen de klimaatdiscussie of tegen oplossingen voor het klimaat, begrijp ik tenminste uit de berichtgeving. Ook die mensen worden opgewacht met bivakmutsen en met bordjes met hun naam. Ik sprak pas een professor die die 24 jaar geleden, dus rond 2000, aan de slag ging bij de universiteit en zich afvroeg, waar is het engagement hier? En die nu van ellende weggaat, omdat het zo intimiderend is geworden. Je moet op allerlei kwesties, allerlei issues, moet je kleur bekennen. En als je niet de goede mening hebt, dan zou er voor jou geen plaats meer kunnen zijn. Dat vind ik heel beklemmend. Dus die academische vrijheid die zo fundamenteel is voor de academie, voor de universiteit, die staat onder druk. Hier nu. Dus ook dat vraagt moedige bestuurders die zeggen, en wij gaan die vrijheid beschermen. Ja. Wij gaan echt hier nu een grens trekken en niet toegeven aan intimidatie. Die Bonhoeffer is heel erg bij zichzelf te raden gegaan toen hij vastzat. Is bekend geworden omdat hij heel veel brieven is gaan schrijven. Ja. Die zijn ook uitgegeven. Ja. Dat is toch, laten we zeggen, zijn eigen weg richting de verlichting, als ik het zo mag zeggen. Verlichting. Of richting het licht. In ieder geval. Nou, hij heeft in ieder geval zijn tijd verbonden met zijn diepste overtuiging. Maar ook gekeken, wat gebeurt er buiten? Naar welke tijd gaan we toe? En hij heeft eigenlijk niets anders dan teloorgang meegemaakt. Ja. Dus alles, die hele beschaving, die rijke Duitse beschaving viel in duigen. En de bommen vielen op Duitsland. En uiteindelijk is hij een paar dagen voor het einde van de oorlog, is hij op basis van een van de laatste bevelen van Hitler, is hij opgehangen. Ja. Ja, van Hitler zelf, hè? Dus dat was een week of drie voordat Hitler zelf een pistool tegen zijn hoofd zette. Ja, en dat was het einde van Dietrich Bonhoeffer. En zijn laatste woorden waren, dit is het einde en voor mij een nieuw begin. Dus het was ook een man van eeuwige hoop, van indrukwekkende hoop. Ja. En dat is ook een hoop die we moeten koesteren. Dat wat we nu aan somberheid zien, heeft niet het laatste woord. Het goede, dat is mijn diepe overtuiging, zal uiteindelijk winnen. Maar het goede heeft wel moedige, dappere mensen nodig. Hij werd uiteindelijk opgehangen op 9 april. En hij was dus verbonden aan die von Stauffenberg groep. Even voor de duidelijkheid. Ja. Dat is die groep die tas met die bom naar binnen bracht. En dat was die mislukte aanslag op Adolf Hitler. Die lezing is morgen in de zaal die overigens naar Visser is vernoemd. De zaal van de Hoge Raad. Dat is nou het allerhoogste rechtscollege van het land. Ja. Dus als er nou ergens de rechtsstaat hoog in het vaandel zou moeten zijn, dan is het daar. Dan is het daar en het is bij ons allemaal. Hè. Dus nou ja, daarom is het mooi dat wij hier nu praten, dat mensen kunnen meeluisteren. Het is ook persoonlijke moed, ook je eigen moed. Het is ook dat wat je hoort, dat wat je ziet, hoe we over elkaar spreken. En dan zitten we in een tijd van verschrikkelijke polarisatie. Ja. Waar via sociale media de vijandsbeelden iedere dag worden gevoed. Hè. Ja. Dus mensen worden op een vijandige manier afgeschilderd. Dus het begint ook bij jezelf, bij je eigen spreken. Dat wat je hoort en wat jij daar dan tegenover plaatst. Hoe jij andere mensen ook tegenspreekt in die vijandigheid. Mensen uit die vijandigheid probeert te halen. Dus we redden het niet met keurige instituties. We redden het niet met een rechtsstaatsafspraak of rechtsstatelijke afspraken bij een formatie. Ja. Daar redden we het niet mee. We redden het alleen als het is geworteld in een persoonlijke overtuiging dat we met alle verschillen die we in het land hebben, die in vrede met elkaar moeten samenleven. En dat kan alleen maar als we elkaar als mens blijven zien en weten, de rechten en plichten die ik zelf heb, de vrijheid die ik zelf heb, is exact dezelfde als degene met wie ik het helemaal oneens ben, diegene ook heeft. Hebt u nog plannen voor de toekomst eigenlijk? Ik vertelde net voor de uitzending dat ik hoop te gaan lesgeven in de Verenigde Staten. Dus daar doelt u op. Ja? Ik hoop 5 maanden te gaan lesgeven, volgend voorjaar. Dus daar heb ik zin in de Verenigde Staten. Waar? Dat is Michigan en Washington D.C. Ja, maar u zelf ook hebt gestudeerd in Washington D.C. Aan de Christelijke Universiteit. Wat gaat u dan doseren dan? Dat heet vergelijkende politiek. Ja. Dus ik hoop naar Europa te kijken. Ik hoop naar thema's als geloof en politiek te kijken. En ook een beetje te putten uit de ervaring hier. Ja. Maar ik heb daar veel zin in. En daarna hoop ik iets meer focus aan te brengen in een heel gevarieerd leven wat ik nu heb. Wanneer gaat u? Begin januari. Dat is als bekend is wie de volgende 4 jaar in het nieuwe Witte Huis. Ja, zeker. Het is een hele spannende tijd, want ook daar komt het erop aan. Ja? Ook daar zie je dat er een kandidaat is die zegt, jongens, die rechtsstaat, het zal me wat. Het komt op mij aan. Ik ben de verlosser van het land. En je moet mij kiezen. Wil je nog een beetje toekomst hebben? Ja. En als het moet, dan ben ik bereid om alle wetten en regels met voeten te treden. U doet op Trump. Zeker. En dat is buitengewoon bedreigend. Dus bij alle bedenkingen die ik ook heb bij Biden, daar kun je ook van alles over zeggen. Ja, zie je gewoon dat de schaamteloosheid waarmee een rechtsstaat wordt getergd en wordt getart, dat die schaamteloosheid toeneemt. En we zien het om ons heen gebeuren. En wat mij betreft, niet in onze tijd, niet nu. Dus vandaar de oproep, sta op, wees moedig en verdedig die vrijheid. Niet alleen van jezelf, maar juist ook van andere mensen. En juist ook van de Joodse gemeenschap. Kern van het betoog dus van die lezing morgen, de Meester Visser-lezing in de grote zaal van de Hoge Raad. Hartelijk dank, Gert-Jan Segers. Graag gedaan. Voormalig leider van de ChristenUnie. Hier in het Nieuwsbv met Natasja Gibbs. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De Tour. Hup, hup, hup, hup, rij je maar. Elke toerdag vaste prik. Volg de Tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Vanaf zaterdag. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert, weet meer.